धड़कन में रहते हो, मेरे दिल में रहते हो, धड़कन में रहते हो। तुम दूर रह के भी मेरे पास रहते हो, मेरे दिल में रहते हो, धड़कन में रहते हो। तुम दूर रह के भी मेरे पास रहते हो। दिल में उतर गए, खुशबू की तरह मेरी सांसों में बिखर गए, खुशबू की तरह मेरी सांसों में बिखर गए। मोहब्बत है ये या के दीवाना, ढली तेरी चाहत में ये जिंदगी, पागल, बरसता है आंखों से दिन रात सावन, कैसी घड़ी है ये, क्या बेबसी है। आँखों में रहते हो, पलकों पे रहते हो, आँखों में रहते हो, पलकों पे रहते हो। तुम दूर रह के भी मेरे पास रहते हो। यादों में रहते हो,